nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis trójki. Izrael uprzedził Stany Zjednoczone, że planuje operację lądową w Libanie. Może się zacząć w każdej chwili, informuje Washington Post. A krakowska policja prosi o informacje w związku z ciałem odnalezionym w Parku Dębnickim. Kilka amerykańskich stanów walczy ze skutkami huraganu Helena. W każdej chwili Izrael może rozpocząć ograniczoną operację wojsk lądowych przeciwko Hezbollahowi w południowym Libanie. Taką informację Tel Awiw przekazał Stanom Zjednoczonym, ujawnia dziennik Washington Post, powołując się na amerykańskie źródła. Kampania lądowa Izraela ma być mniejsza niż ta podczas wojny w 2006 roku i skupi się na zniszczeniu infrastruktury Hezbollahu przy granicy, by zapewnić bezpieczeństwo północnych obszarów kraju, napisała gazeta. Bliski Wschód szykuje się na izraelską inwazję lądową na Iran, mówi Polskiemu Radiu były korespondent w tym regionie Mariusz Borkowski. Jak ocenia, wojna prawdopodobnie obejmie całe libańskie terytorium. Oddziały zwiadowcze czy też komandosi izraelscy już operują na terenie południowego Libanu, szukając kryjówek Hezbollahu. Mówi się, że ta ofensywa nastąpi może w ciągu najbliższych dni. Może być kwestia godzin. Amerykanie już koordynują swoje poczynania, wysyłają swoje siły, przemieszczają na Bliskim Wschodzie, chcąc chronić Izrael przed ewentualnym odwetem ze strony Iranu. A Mariusz Borkowski zaznacza, że Iran nie jest jednak zainteresowany udziałem w większej wojnie. Jego zdaniem irański odwet może polegać na strategicznym oczekiwaniu. Wyczekiwanie ze strony Izraela i Ameryki powoduje duże koszty finansowe. Jak długo można wyczekiwać na ten odwet? W pewnym momencie Izraelowi może osłabnąć nieco to napięcie czy gotowość i w tym momencie być może, bo wcale to nie jest pewne, Iran może użyć, ale nie własnych sił, użyje znowu Hezbollahu, Huti w Jemenie czy też sił szyickich ze strony Iraku, które tam są na południu. Prezydent Joe Biden zasugerował, że jest przeciwny wojskowej operacji lądowej Izraela w Libanie, oczekuje zawieszenia broni. Amerykański przywódca był pytany przez dziennikarzy, czy jest świadomy istnienia planów przeprowadzenia ograniczonej operacji przez izraelskie wojska lądowe. Jestem tego bardziej świadomy, niż możecie przypuszczać, powiedział prezydent Biden. Szef polskiej dyplomacji krytykuje Rosję za dalsze porywanie ukraińskich dzieci. To równoznaczne z ludobójstwem, powiedział minister spraw zagranicznych, otwierając w Warszawie konferencję wymiaru ludzkiego OBWE. Radosław Sikorski podkreślił, że spotkanie po raz kolejny zdominuje kryzys wywołany rosyjską agresją na Ukrainę. Moskwa próbuje okraść Ukrainę z jej najcenniejszego zasobu kolejnego pokolenia. Przymusowe przesiedlanie i deportacje dzieci są równoznaczne z ludobójstwem. Potwierdziło to w jednej z ostatnich rezolucji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Przypomniałem o tym podczas ubiegłotygodniowego przemówienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wszyscy sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje zbrodnie i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Warszawska konferencja wymiaru ludzkiego OBWE potrwa do 11 października. Jest bojkotowana przez Rosję i Białoruś. Policja wciąż szuka sprawcy zabójstwa 41-latka, którego ciało znaleziono przy Parku Dębnickim w Krakowie. W sprawie zatrzymano 8 osób, które są przesłuchiwane przez śledczych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. O wstępnych ustaleniach mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Stwierdzono bardzo liczne rany kłute. Tych ran było kilkanaście, które prawdopodobnie mogły stać się przyczyną jego śmierci, ale to ustalimy dopiero ostatecznie po przeprowadzeniu sekcji zwłok, po wykonaniu dodatkowych badań. Dzisiaj mogą być znane jakieś wstępne wyniki tej sekcji zwłok, które mogą ukierunkować działania policji, ale ostateczne wyniki oczywiście po przeprowadzeniu wszystkich badań. A nie wiadomo, czy napastnik był jeden, czy było ich kilku. Na tym etapie dochodzenia śledczy nie chcą ujawniać szczegółów. Policja prosi o kontakt każdego, kto może coś wiedzieć o tym zdarzeniu. Co najmniej 100 ofiar huraganu Helena w Stanach Zjednoczonych. Na obszarach najpoważniej dotkniętych przez żywioł występują wciąż powodzie i przerwy w dostawach prądu. O szczegółach Jan Pachlowski. Były prezydent Donald Trump spotka się dzisiaj z mieszkańcami mocno zdewastowanego miasta Valdosta w stanie Georgia. Z kolei kandydatka demokratów do Białego Domu Kamala Harris zawiesiła swoją kampanię i wróciła do Waszyngtonu. Waszyngtonu, skąd na bieżąco monitoruje całą federalną pomoc płynącą na zniszczone i bardzo zalane przez żywioł tereny. Jedną z organizacji nadzorujących pomocowe działanie jest amerykański Czerwony Krzyż. Skupiamy się na tym, aby pomoc była jak najszybciej przez nas przynoszona. Zdajemy sobie sprawę, że w każdym regionie, przez który przyszedł żywioł, mamy do czynienia z różnymi problemami i są też to dla nas wyzwania. Najważniejsze jednak, aby potrzebujący czuli się komplekso zaopiekowani. Jeżeli jest potrzeba ewakuacji, to znajdujemy dla nich natychmiast bezpieczne miejsce. Zapewniamy też wartościowy i ciepły posiłek. Mówił Ivan Peterson z Czerwonego Krzyża. W samej Karolinie Północnej w ciągu 3 dni spadło tyle deszczu, ile zwykle występuje w ciągu 5 miesięcy. W tym stanie oprócz Florydy są największe zniszczenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą w miarę pogodnie, jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny, na Podlasiu oraz na zachodzie Dolnego Śląska będzie się chmurzyć, może padać. Tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki do około -1 stopnia na Podhalu, ale w większości regionów od 2 do 4 stopni powyżej zera. Najwyższa temperatura tej nocy nad morzem do stopni 9. Rano uważajmy na mgły, miejscami ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w ciągu dnia w miarę pogodnie, ale na zachodzie, na wschodzie może się chmurzyć, miejscami popada deszcz, szczególnie na zachodzie kraju, do tego na krańcach południowo zachodnich niewykluczone burze. Wiatr na wschodzie słaby, na zachodzie umiarkowany, nad samym morzem porywisty, w Sudetach do 55 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, około 13 w centrum, 15 na południu, a najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do 16 stopni Celsjusza. Autopromocja. Będziemy walczyć. Tak zatytułował swój reportaż o konsekwencjach ograniczenia prawa do aborcji Adam Bogoryja-Zakrzewski. Dla mnie będzie to też pretekst, by zapytać, jak z tym problemem radzą sobie kobiety na świecie, w jakich krajach temat aborcji był zapalnikiem zmian społecznych. W programie gościć będę Natalię Broniarczyk i Aleksandrę Łojek, która opowie, jak z tą sprawą poradziły sobie kobiety w Republice Irlandii i w Irlandii Północnej. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Tak ucieszy cię loteria szczęściomat w Carrefourze. Weź udział w loterii z pulą nagród. Tadam! Aż 2,8 mln złotych. Wygrywaj bony na zakupy na cały rok. Luksusowe AGD oraz nagrody natychmiastowe. Do 19 października zrób zakupy za minimum 50 zł i odbierz kupon na loterię. Z aplikacją Mój Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback podwoisz szansę na wygraną. Więcej na loteriacarrefour.pl. Loteria szczęściomat. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uwaga! Świetna wiadomość dla wszystkich profesjonalistów. Do rodziny niezawodnych dostawczaków Toyocie dołącza największy w gamie ProAce Max. Dostępny aż w 19 wersjach nadwozia. Ten oraz pozostałe modele z rodziny ProAce z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów zobaczysz w odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, ale proszę zostać z nami teraz w rotacji. Ania Lalka, witam Cię. Dobry wieczór. Dzień dobry. Rotacja. W dzisiejszej rotacji będziemy zgłębiać brzmienia z lat 70., polskie i zagraniczne, trochę różnych interpretacji klasyki muzycznej. Zaczniemy od dużego nazwiska i Lady Gagi z jej singlem z ostatniej płyty, World on a String. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got that string around my finger, lucky me. Can't you see, can't you see I'm in love? I've got a song. Got the world on a string, and I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Lucky me. Can't you see, can't you see? I'm in love. Oh, oh, can't you see, can't you see I'm in love? Love, love. Can't you see, can't you see I'm in love? Oh, oh, oh, oh, oh. Can't you see, can't you see I'm in love? Dwanaście minut po godzinie 19:00, World on a String w Trójce od Lady Gagi. Album Harlequin to jej nowe wydawnictwo, został zainspirowany jej rolą Harley Quinn, która w filmie Joker Folie à Deux, czyli drugiej części słynnego nowego Jokera, ma na imię Lee i to szaleństwo związane z miłością, ale też spokój, który tutaj akurat jest prezentowany w jazzowych klasykach, postanowiła wielka artystka przekazać. To materiał prawie w pełni złożony z tych interpretacji słynnych jazzowych utworów. World on a String to właśnie jeden z tych utworów, powstały w latach 20. To kojarzy się z tą twórczością Lady Gagi z czasów współpracy z Tonym Bennettem, a mniej z tymi albumami dance-popowymi, z których ją jak najbardziej znamy. Powiedziałabym, że to dość odważny album Gagi, bo naraziła się wielu fanom z pewnością i słuchaczom, którzy oczekiwali jednak nowego materiału, bo był on także zapowiedziany. Ogłosiła premierę nowej płyty na najbliższe miesiące. Wiemy już, że ma on ukazać się w lutym. Czekamy na premierę Jokera, czekamy też na nowy album. Ten jak najbardziej na spokojne jesienne wieczory. A my słuchamy dalej World on a String, bo tak też nazywa się utwór z tego roku od Jessica Pratt. ¶¶ comes the wrong day anyway. And it's only lasted for a while. And it's only lasted for a time. You should know the courage of my heart. Don't suppose the earth could spin apart. Kolejny utwór World on a String. Świat na strunie, a może na włosku, tak może czasem się wydawać w tym pędzącym świecie. Jessica Pratt w tych spokojnych rytmach i niesamowicie kojącym wokalu zawsze to świetnie interpretuje i ten świat, i ten pęd. To też będzie jeden z motywów dzisiejszej audycji Rotacji, ale pójdziemy w drugą stronę, w drugiej połowie audycji, bo będzie dużo pośpiechu, dużo tej gonitwy wspólnie z zespołem Jawa. Już niedługo w Rotacji rozgryziemy ich najnowszą płytę. Ale zanim to, najpierw kolejny mistrz czerpania z brzmień sprzed dekad, bo Jessica Pratt dużo wpuszcza tych lat 60., 70. i z 70. czerpie również polski zespół, prezentujący akurat w anglojęzycznych utworach swoje brzmienia, czyli Cinnamon Gum w utworze It's All Right. It's Być może niektórym trudno będzie uwierzyć, że Cinnamon Gum, czyli zespół, który przed chwilą prezentował It's All Right, a raczej ten utwór właśnie wybrzmiewał w Trójce, to zespół polski, zespół, a raczej solowy projekt założony przez producenta Macieja Milewskiego, Milo. Współpracuje on z różnymi instrumentalistami, którzy dodają tego charakterystycznego brzmienia. Koncepcja bazująca na soulu i funku lat 70. Realizator tego projektu chciał przedstawić swoje ukochane brzmienia, według niego najlepiej brzmiące. Inspirował się słynną wytwórnią Motown i to miał zdefiniować płytę Cinnamon Show. Ona miała premierę w zeszły piątek. Cinnamon to w ogóle jest taka przyprawa typowo jesienna i myślę, że otulająca, a z drugiej strony trochę pikantna i trochę w tej pikanterii zostaniemy, ale też i przy inspiracji różnymi brzmieniami z różnych dekad. Za chwilę w studiu zespół Jawa, ale już teraz posłuchajmy ich singla Surf. We'll be right back. book is gone. Had an umbrella, wants to kill that guy. W rotacji dynamiczne, mocne, szybki, o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać, utwór Surf od zespołu Jawa, a ci już ze mną w studiu, a raczej część zespołu, Łukasz Jędrzejczak i Bartek Kapsa, cześć. Dobry wieczór. Tutaj z jednej strony wokal, elektronika, syntezatory i perkusja. Ciekawe połączenie, bo dzisiaj będziemy trochę właśnie o tych psychodeliach elektroniki, a trochę też właśnie o podwójnej perkusji, co jest bardzo ciekawe na tej płycie. Ale wszystko po kolei. Poprzednia płyta, Balance of Decay, to było dużo afrykańskich rytmów, które przebijały się w różnych utworach i też w takiej kulturalnym postrzeganiu całej płyty i tej koncepcji. A na Picaros, bo to nowy album od was, no, trochę różności gatunkowych, ale też sama nazwa Picaros już hiszpańska. Od czego wychodziliście przy tym projekcie, przy tej nowej płycie? Może Łukasz? Z jednej strony nowa płyta była trochę kontynuacją pierwszej płyty, więc jakby też chcieliśmy rozwinąć pomysły, które czuliśmy, że jeszcze są do rozwinięcia z Balance of Decay, ale przez to, że dołączył do nas Macio Moretti, no to zaczęliśmy rozszerzać jakby naszą paletę tutaj muzyczno-brzmieniową też o takie elementy z muzyki, z tradycji powiedzmy latynoamerykańskiej, z Ameryki Południowej też bardziej. Do tego pojawił się tytuł Picaros, który po hiszpańsku znaczy łotrzykowie, i zaczęliśmy o sobie trochę myśleć o takich łotrzykach muzycznych, którzy tam jakby właśnie wrzucają do gara różne rzeczy i próbują z tego upichcić jakieś pyszne danie. No i generalnie przez to, że jesteśmy pięcioma osobami o takich dość zwichrzonych umysłach, no zaczęliśmy po prostu mieszać nasze wspólne inspiracje, a dużo z nich faktycznie jakby wypływa w ogóle spoza tego kręgu anglosaskiego. Ale one też równocześnie gdzieś tam jakby egzystują z rzeczami takimi, powiedzmy, ze sceny amerykańskiej, anglosaskiej, polskiej, więc to jest taki po prostu wielki miks wrzucony do blendera i wyszło takie chyba smaczne danie. To jest chyba jeszcze większy miks niż w przypadku tej pierwszej płyty, bo wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy zostały rozszerzone jeszcze gdzieś tam bardziej w przeróżne uliczki i te wątki takie afrykańskie czy latino, one są w trochę w innej formie, ale też druga perkusja, na której gra Macio Moretti, głównie na tej płycie, no spowodowała, że te rytmy, że te bity są jeszcze bardziej złożone, jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej pociśnięte, że tak powiem, gdzieś tam w polirytmie i w takie ciekawsze rejony. Też czytałam w waszej zapowiedzi tej płyty o włóczęgostwie jako takim motywie, który gdzieś przewija się przez Picaros. Czy możecie rozwinąć, skąd wzięło się to włóczęgostwo i wykorzenienie na różnych poziomach, bo tak właśnie zapowiadaliście między innymi materiał? No, wynika też z tego, że ja mogę trochę mówić za siebie, że jakby inspiracje muzyczne od zawsze były dla mnie ważne i one nie były, to nie były inspiracje stricte z miejsca, w którym mieszkam. Nie, do pewnego momentu w ogóle nie znałem wiele z muzyki polskiej. Bardziej inspirowałem się muzyką w ogóle z dalszych rejonów świata, tak głównie tam z Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, ale później doszły właśnie inspiracje z Afryki, z Azji, z Ameryki Południowej. I ja to trochę tak postrzegam, jak takie włóczęgostwo po różnych rejonach muzycznych i to za sprawą tak naprawdę internetu, bo internet był tym oknem na takie podróżowanie. Włóczęgostwo w innym znaczeniu może też oznaczać to, że po prostu jesteśmy muzykami ze sceny takiej DIY punkowej, niezależnej, undergroundowej, gdzie włóczęgostwo jest wpisane jakby w karierę, bo jak się gra dużo koncertów, to się trzeba dużo jakby tułać po świecie, czy najpierw po kraju, a też no, zdarza nam się jeździć gdzieś poza Polskę, więc jakby dużym elementem naszego życia jest siedzenie w busie i tułanie się z miejsca, z klubu do klubu i właśnie takie włóczęgostwo, ale takie, które bardzo kochamy. Mniej wygodne na pewno. Myślę, że dla ludzi, którzy mniej cenią komfort domowych pieleszy, ale za to ciekawsze. No takie nawet modne, takie nomadowe życie. Teraz dużo ludzi chyba marzy o podróżach i przemieszczaniu się, ale to też jest takie podsumowanie w ogóle dzisiejszego świata, bo żyjemy w ciągłym ruchu i tym chaosie. Zresztą redaktor między innymi Trójki, Bartek Chaciński, też podsumował w swojej recenzji, że ta wasza płyta po prostu sięga w wszelkie rejony, które się da. I czy to też jest tak, że to i też pęd tej płyty, o którym też powiemy później, jest trochę podsumowaniem waszego spojrzenia na to, jak dzisiaj żyjemy? No na pewno. Tak. Na pewno tak. To życie się odbija w tym, co robią muzycy, co robią artyści w ogóle. Jest takim trochę lustrem tego, co się dzieje dzisiaj, więc na pewno dużo rzeczy, które nas otacza, i trendy, i zachowanie ludzi na pewno wpływa na naszą muzykę. Znaczy też wspomniałeś o tym właściwie włóczęgostwie, ale też no, warto wspomnieć o takich też negatywnych aspektach tego, bo też jest jakby raz boryka świat jakby z kryzysem migracyjnym i w ogóle z tematem migracji, z tym jak niektóre rządy w ogóle próbują z tego zrobić jakiś instrument polityczny i jakby nakręcać ludzi jednych przeciwko drugim, więc niektóre teksty naszych piosenek też tak zahaczają w jakiś abstrakcyjny sposób o taki komentarz. No, żyjemy w takich trudnych czasach, które no jakby w sensie są trudne dla ludzi i będą coraz trudniejsze dla ludzi z południa świata, którzy będą chcieli na przykład tutaj przyjechać ze względu na kryzys klimatyczny. I o tym była trochę płyta Balance of Decay i na Picaros też gdzieś te wątki się pojawiają, choć w bardziej zawoalowany sposób. To też jest dla mnie ciekawe, o tym powiemy za chwilę, bo chciałabym zaprezentować też kolejny utwór z płyty, ale podoba mi się ten dialog, bo z jednej strony możemy tutaj myśleć i rozmawiać o trudnych wątkach, ale to też bardzo taneczna płyta, która ma rozgrzewać. Posłuchajmy utworu od Jawy Kormoran. energiczny kormoran zespołu Jawa. Przypominam, że dwóch członków zespołu jest ze mną dalej w studiu. Chciałam poruszyć temat pośpiechu w tej muzyce i tego, skąd wzięła się ta chęć przyspieszenia waszej muzyki, bo zdecydowanie to czuć. Bartek, ty jesteś perkusistą, to pytanie do ciebie chyba. No, pewnie tak. Wiesz co, tak do końca to nie wiem. No trudno jest powiedzieć, skąd ten pośpiech się wziął. No wziął się z tego, że jesteśmy w takim momencie, a nie innym. Robimy takie, a nie inne kompozycje. Też sporo takiego, myślę, w tej muzyce słychać postpunkowego klimatu, plus dwie pary bębnów, dwóch nerwusów na garach. No i pewnie dlatego, nie? Plus dużo kawy pijemy. Plus dużo kawy pijemy, pysznej, przelewowej. Z różnych stron świata zresztą i tak. No właśnie, no sleep, no rest to też jest jeden z cytatów z utworu, który dzisiaj grał w Trójce i no myślę, że jesteśmy skazani na taki świat. Ja się śmiałam tutaj poza anteną, bo mówiłam chłopakom, że musimy się pośpieszyć, bo nie mamy aż tyle czasu na to wejście i już trochę się zaśmiałam, że wszystko tak pędzi, prawda? No tak, tak, tak. Ale też są, jak rozmawialiśmy już poza anteną, że są nisze, gdzie jakby jest taki też trend do zwalniania i do dłuższych form i do... Ostatnio jak bywam w kinie na przykład, to zauważyłem, że pomimo, że jest jakaś taka tiktokizacja rzeczywistości i jakby treści są krótsze w telefonie, to na przykład filmy mają teraz po 2,5 godziny albo 3. I są bardzo, bardzo wielkie, jakby długie takie dzieła, które wymagają ogromnego skupienia. I jak obserwuję, to ludzie jakby są na tych filmach i nie zasypiają i nie wychodzą w połowie, więc jakby może to może koegzystować jakby jedno obok drugiego. Że będziemy żyć w świecie takim mocno właśnie skompresowanym i takim coraz już z krótszymi formami, a jednocześnie ludzie może zachowają percepcję taką, żeby też czytać Dostojewskiego w tym, w całości. Też słuchając całego albumu kilkukrotnie, trochę inne miałam doświadczenie za pierwszym odsłuchem, innym za drugim i to też jest dla mnie ciekawe, jak się produkuje tak gęsty album, no bo tam jest naprawdę dużo elementów, możemy się skupić czasami na tej jednej perkusji, czasami na drugiej, w zależności od tego, na czym się właśnie skupimy swoją uwagę. Czy produkcja, czy ta koncepcja była najtrudniejsza w tworzeniu płyty? No, produkcja trwała dosyć długo, bo poza tym, że nagraliśmy cały ten podstawowy materiał w jednym terminie, znaczy nie w jednym terminie, przepraszam, nie w jednym terminie, bo nagraliśmy bębny, basy, reszta szła jako piloty, a później tak naprawdę dogrywaliśmy wszystko po kolei, więc produkcyjnie na pewno trochę to zajęło, plus dogrywki, pomysły, które się pojawiały na przestrzeni tak naprawdę kilku miesięcy. Więc to nie była szybka płyta, tak jak w przypadku Balance of Decay, które powstało dosyć szybko, prawda? A ta płyta powstawała trochę dłużej, bo chcieliśmy jej nadać właśnie taką formę trochę bardziej skomplikowaną. Może to nie jest dobre słowo, ale taką bardziej wielowarstwową. Pojawiało się dużo pomysłów już po nagraniach głównych instrumentów i podczas takich próbnych miksów i wydawało nam się to niezbędne, żeby tą płytę jeszcze ubrać w jakieś dodatkowe jeszcze brzmienia. Czymś posypać. Jeszcze czymś posypać, tak. No ta płyta ma dużo przypraw różnych, z różnych zakątków świata. I może wróćmy trochę do tego świata. Jakie brzmienia, skąd możemy tam usłyszeć? Jednym takim chyba elementem tutaj ważnym jest na pewno są partie gitarowe Piotra Bukowskiego, który świetnie jakby tutaj zaproponował świetne rzeczy na tej płycie i one mi się często kojarzą właśnie z taką muzyką z północy Afryki, z wytwórni Sublime Frequencies na przykład. Buki jest też wielkim, wielkim fanem grup Inrane, grup Due, z tego co wiem, i on lubi bardzo właśnie taką mikrotonalną gitarę, więc to wszystko słychać w jego też, jakby w jego pracy. Więc wydaje mi się, że ta północna Afryka gdzieś tam, jeżeli Piotrze się zgodzisz ze mną, to super, a jak nie, to porozmawiamy o tym. I tak cię nie usłyszymy. Muzyka zresztą wspomnianych nomadów. Dokładnie, tak, taka pustynna, prawda? Jakie tam jeszcze wpływy? No rytmiczne, to na pewno, tak mi się wydaje, że rytmika tutaj latynoamerykańska, jakieś takie pewnie inspiracje. Tak, no te bity z południowej Ameryki. Bity są takie trochę afropunkowe, afrobitowo-punkowe, więc to jest kolejny też jakby kolejna rzecz w kierunku afrykańskim. To trochę tak. Przepraszam, że przerwę, ale mam wrażenie, że w ogóle polska scena lubi. No, afrykańskie to jest bardzo szeroko powiedziane, ale chyba dużo czerpiemy z tych niekoniecznie europejskich brzmień. No, pewien rodzaj rytmiki nam widocznie odpowiada tutaj. No tak, wydaje mi się, że też wynika z takiego większej dostępności do tej muzyki i to powoduje chyba takie zaciekawienie, jakby, no bo ja też poza Jawą działam w wytwórni Brutality Garden, która się zajmuje jakby wydawaniem muzyki elektronicznej, która jest silnie zainspirowana w ogóle sceną klubową z Ugandy, z Gany, z Tanzanii, z RPA. I jakby ta rytmika, przez to, że nie była dostępna wcześniej, no to ona jest świeża teraz. Jak byliśmy przyzwyczajeni do rytmów 4x4, bardziej takich prostych, czy to w muzyce rockowej, czy w elektronicznej, to teraz jest jakby następuje takie odświeżenie przez to, że jest bardziej dostępny ten synkopowany rytm, który tak zaczyna wnikać jakby do Europy i myślę, że nie tylko Polska, ale jednak w innych krajach też następuje taka podjarka właśnie takim graniem. Ja myślę, że takie granie najlepiej jest odbierane na żywo. Mogę się mylić, jeszcze nie miałam okazji, ale sprawdzę to na pewno, bo już zaraz trasa krótka, ale po Polsce w najbliższą środę Lublin, w czwartek Warszawa, następnie Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz i kolejne miasta w drugiej połowie miesiąca. Wy wolicie nagrywać czy grać na żywo? Zdecydowanie grać na żywo. No, w ogóle siła tego zespołu to jest, myślę, odsłona koncertowa. Dwie pary bębnów, Łukasz wijący się na scenie. Trochę inaczej to wygląda niż przy odsłuchu domowym, powiedziałbym. Więc zdecydowanie jest to zespół koncertowy. Lubimy oczywiście nagrywać płyty i cieszyć się tym efektem finalnym w postaci płyt i tak dalej, ale no, zdecydowanie naszym żywiołem jest scena. Pozostaje nam zaprosić słuchaczy. Łukasz Jędrzejczak i Bartek Kapsa z zespołu Jawa byli ze mną w studiu. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. A na sam koniec Jawa i Waver. Cause Jawa i Waver, a właściwie Waver, bo tak też zespół Jawa powiedział mi przed chwilą w studiu, że to wszystko wynika z tego, że zespół, który pochodzi z różnych zakątków Polski, w końcu znalazł się na dzielnicy Waver w Warszawie. Ale Waver też jak najbardziej można tak to interpretować. My słuchamy dzisiaj brzmień niespokojnych, nawiązujących do różnych gatunków. Najlepszym tego przykładem będzie też Willow i Kamasi Washington z nowym utworem Wanted. I wanted to run, I wanted to go, but then I think back the day that I said that this would have worked. I wanted to run, I wanted to go, but then I think back the day that I said enchanted, amazing, I'm infatuated. I fall from the stage and then into the basement, my love, my love. Nasza środowa piosenka dnia przed chwilą, Willow i Kamasi Washington, amerykański saksofonista i kompozytor z artystką młodą, bardzo płodną i naprawdę polecam posłuchanie jej dużo pędzących rytmów. To był singiel Wanted, już teraz rozbrzmiewa singiel z ostatniej płyty Ezra Collective Dance No One's Watching. Tu akurat utwór z Olivia Dean No One's Watching Me. Za chwilę więcej, a my żegnamy się dzisiaj do godziny 20. W rotacji była z wami Ania Lalka. Dziękuję bardzo. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Już teraz No One's Watching Me, Ezra Collective i Olivia Dean. Us two ain't nothing here we need to see. And no one watching me, no one's here, so let the music make you tall. We can find a way to separate from yesterday, so go ahead and forget.